Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 4 osoby ranne, w tym dzieci, na Festynie w Wielkopolsce. Silny wiatr porwał dmuchane zamki. Francja wybiera dziś druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Poznaliśmy drugą parę półfinałową na Euro. Awans zapewniły sobie Anglia i Holandia. 4 osoby, w tym dzieci w wieku 3 i 13 lat, zostały ranne, gdy silny podmuch wiatru porwał 2 dmuchane zamki. Do wypadku doszło podczas festynu w Radgoszczy w Wielkopolsce. Około 20 silny wiatr, który towarzyszył burzy, podarwał dmuchańce. Jeden z nich został przeciągnięty przez boisko. Tam ranne zostały 2 osoby, 17-latka i 3-letnia dziewczynka. Drugi zamek został zaciągnięty przez wichurę na prywatne podwórko. Tam poszkodowane zostały kolejne 2 osoby, 18-latek i 13-latka. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Dla 27 powiatów Wielkopolski nadal obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia ostrzegające przed burzami. W czasie burz głównym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru, które lokalnie mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły także intensywne opady deszczu, których suma może miejscami wynieść około 30 mm. Lokalnie możliwy będzie także grad. Mówił synoptyk Michał Folwarski. W nocy front z burzami będzie się przemieszczać nad centralną Polskę. 3-miesięczny areszt dla sprawcy wypadku z Bożencina Dużego na Mazowszu. W piątek kierowca BMW wjechał w 2 12-letnich chłopców, którzy jechali rowerami po chodniku. Jeden z nich zmarł na miejscu, drugi 12-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 26-letni kierowca miał być przesłuchany w niedzielę, ale udało się z nim porozmawiać w sobotę wieczorem, po tym jak wytrzeźwiał. W chwili wypadku miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. We Francji za kilka godzin otwarte zostaną lokale wyborcze i rozpocznie się druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Wszystko wskazuje na to, że najwięcej mandatów zdobędzie skrajna prawica, ale według sondaży nie zanosi się na to, aby ugrupowanie Marine Le Pen zyskało samodzielną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Ekspert do spraw Francji z portalu Nowy Ład, Kacper Kita, powiedział w Polskim Radiu, że Emmanuel Macron prawdopodobnie straci między 1/3 a połową posłów. Macron będzie dążył do tego, żeby postawić polityków pozostałych partii, z jednej strony republikanów, z drugiej strony socjalistów, przed takim właśnie wyborem, że jeżeli nie dołączycie do mnie w tej lub innej formie, albo wejdziecie do rządu, albo pozwolicie, żebym to ja rządził, nie będziecie głosować za dymisją mojego rządu, to sami w oczach społeczeństwa będziecie odpowiedzialni za to, że będzie nam groziły tutaj faszyzm, Marine Le Pen, straszne rzeczy, albo z drugiej strony Jean-Luc Mélenchon, też straszne rzeczy. Są też obawy przed zamieszkami i brutalnymi demonstracjami w przypadku wygranej narodowców. W całym kraju porządku na ulicach będzie pilnować ponad 30 tysięcy policjantów i żandarmów. Anglia i Holandia awansowały do półfinału piłkarskich Mistrzostw Europy i w środę zagrają przeciwko sobie o prawo gry w finale. Obie drużyny nie miały jednak łatwej przeprawy. W Düsseldorfie długo nie padały gole, gdy na kwadrans przed końcem Breel Embolo dał prowadzenie Szwajcarii, wydawało się, że to gol rozstrzygający. Anglicy jednak odpowiedzieli bramką Bukayo Saki i doprowadzili najpierw do dogrywki, a potem do karnych, które rozstrzygnęli na swoją korzyść, bo spudłował Akanji. Drugi mecz zaczął się od politycznej manifestacji Turków. Na trybunach pojawił się prezydent Erdogan, a także Mesut Özil. Gdy zabrzmiał hymn Turcji, kibice z tego kraju pokazali salut wilka, gest, za którego wykonanie UEFA zawiesiła tureckiego piłkarza po 1/8 finału. Merih Demiral dzisiaj nie zagrał, ale w strzelaniu goli zastąpił go Samet Akaydın. To on otworzył wynik. Długie prowadzenie Turcja straciła w końcówce, gdy w krótkim odstępie czasu trafili Stephen De Vrij i Cody Gakpo. Turkia plays with heart. Turcja grała sercem, a my myśleliśmy, że wystarczą nogi. W drugiej połowie zagraliśmy z sercem i dlatego wygraliśmy, powiedział mi holenderski kibic, a w stolicy Niemiec trwa pomarańczowa noc. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę dużo słońca na zachodzie kraju, w pozostałej części Polski możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Nadal gorąco, od 21 stopni na zachodzie do 26 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Czasem zdarza się, że rozważania o muzyce elektronicznej należy rozpocząć muzyką powstałą znacznie wcześniej. Ja nazywam się Michał Margański. Dobrze przebywać w Twojej dźwiękowej przestrzeni. Z głośników słyszysz Margana. Czas zatem najwyższy na Zębatego. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Po Radiu Unsound kontynuujemy spotkanie z muzyką elektroniczną, dodając teraz do niej kwasu, rasowego kwasu z drugiej połowy lat 60. Płyty Revolver. Tak prezentuje się ostatni utwór tego legendarnego albumu. Albumu The Beatles, opublikowanego w sierpniu 1966 roku. W trójce Tomorrow Never Knows. Mam nadzieję, że nie wprowadziłem Was w konsternację tym nagraniem, a jeśli tak, to tym bardziej zwracam na nie uwagę, bo to właśnie na nim. To właśnie na nim Noel Gallagher oparł nagranie Let Forever Be The Chemical Brothers. Sprawa nawet znalazła się w sądzie, który jednak nie przyznał racji oskarżającym, stwierdzając, że nie jest to plagiat mimo oczywistych inspiracji. Gallagher wiedział, jak zrobić ten utwór, aby nie być posądzonym o kradzież własności intelektualnej. I pewnie w tej chwili spodziewasz się prezentacji tego nagrania, czyli utworu Let Forever Be, ale nic z tego, nie w tej chwili. Utwór bowiem pochodzi z albumu Surrender. To kultowe, klasyczne wydawnictwo obchodzi właśnie ćwierć wieku i z okazji tej w sumie wielkiej rocznicy tej nocy przywołamy je w całości, zachowując również kolejność. Do tego wszystkiego, mam nadzieję, wsłuchamy się w szczegóły. Są bowiem cechy tego, jak i wielu innych albumów, możliwe do usłyszenia tylko na płytach czy kasetach. Tej nocy ową cechę będzie można wyłapać także w radiu. To w drugiej części naszego wakacyjnego spotkania. Do tego czasu zaproponuję m.in. najnowszą, pełną subtelności muzykę Johna Hopkinsa. Utwór jest zapowiedzią nowego albumu. trójce John Hopkins. Tak brzmi drobny fragment, drobna odsłona nowego albumu Ritual, który jest mentalną kontynuacją, który się wydaje być mentalną kontynuacją Music for Psychedelic Therapy. Pięknej, medytacyjnej, pomnikowej wręcz płyty. Momentami też monumentalnej. W skrócie, naprawdę jest to poważna sprawa, no i sztuka w czystej postaci. Zatem wypełnijmy jej fragmentami dźwiękową przestrzeń. Przed nami dowód na potęgę ambientu, gatunku wciąż dającego masę możliwości. Do tego szczypta muzyki konkretnej, eksperymentalnej i psychodelicznej w wykonaniu Johna Hopkinsa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To się zaczęło w czasie pandemii. John Hopkins bardzo zmienił swoją muzyczną drogę. Jego muzyka pozbyła się rytmu i dziś wędruje w stronę dźwiękowych plam. Premiera płyty Ritual, która właśnie ma być rytuałem wedle koncepcji artysty, ma się niejako wkleić w nasze, na przykład, poranne sprawunki. Premiera w każdym razie 30 sierpnia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Zanim z okazji 25 lat od publikacji nastawimy Surrender The Chemical Brothers, proponuję zahaczyć ucho na okrągłych, równie ważnych, tegorocznych jubileuszach. 10 lat temu na przykład zespół Goose Goose opublikował Mexico. To był mocny krok w przód w myśl tego wszystkiego, co rodziło się na płycie Arabian Houses. Przed nami trzy fragmenty konstytuujące nowe wtedy brzmienie Goose Goose. Tu również zmieniono zwrotnicę. Oczywiście nie tak zasadniczo, jak zrobił to Hopkins, ale znacząco właśnie w obrębie poszukiwań artystycznych i nowych rozwiązań dźwiękowych. We'll be right back. Hi, we are Couscous and you're listening to Trojka. Oh, yeah. Couscous, and you are listening to Troika. Thank you. Tytułowy Mexico, utwór instrumentalny autorstwa Birgira Torniansona i Daniela Augusta. Wcześniej Airwaves z głosem i słowami Daniela Augusta oraz wokalistki Aurory Han... Nie dam rady. Wszystko z okazji 10. rocznicy publikacji tej płyty w roku 2014. Autopromocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim najważniejszy punkt naszego spotkania. Potrójne pasmo przenoszenia. Jak wiadomo, są kamienie milowe w historii każdego z gatunków. Są również płyty trzecie, które często nie pojawiają się. Mówi się, że drugi album konstytuuje zespół. Druga płyta jest próbą, testem. Po niej pojawia się albo właśnie nie, trzecia. W naszym wypadku chodzi o album Surrender The Chemical Brothers. Album otwierający etap zapraszania różnych artystów i de facto właściwie to od tej pory o duecie tworzonym przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa należy mówić zespół The Chemical Brothers. Wykraczający poza działanie we dwóch. Najważniejszymi poza Edem i Tomem gośćmi na płycie Surrender są Noel Gallagher z Oasis, tak więc cieszę się na korespondencję retransmisji koncertu na naszej antenie. Bernard Summer i przywoływana już na wstępie historia inspiracji Gallaghera właśnie utworem Tomorrow Never Knows. To właśnie na tej płycie pojawił się kwasowy przebój, który po 25 latach absolutnie nie zmienił ilości energii, jaką produkuje podczas emisji. Państwo wiedzą dokładnie, o jakim utworze mówię. W 25. rocznicę publikacji tego całego pięknego dzieła, płyty dziś już jak najbardziej klasycznej, mocno wpisującej się w historię muzyki elektronicznej, posłuchamy jej w całości tak, jak została pomyślana konstrukcyjnie. Wszędzie tam, gdzie nie ma przerwy między utworami, odtworzymy tak, jak właśnie jest na płycie i również na kasecie, jak było. No i tutaj wskazówka, że efekt, który się pojawi, odtworzy to wszystko, co słyszeliście również na kompaktach i winylach. A zarówno w serwisach streamingowych, jak i w oryginalnych plikach kupionych u artysty pojawia się zazwyczaj drobna przerwa. Przerwa ciszy, będąca efektem ubocznym i ingerencją komputerów. Ingerencją wywołaną koniecznością technologiczną siania muzyki po całym świecie. Zatem w tych momentach, w których Ed i Tom zaplanowali płynne przejście, odtworzymy właśnie tak, jak miało być to w zamyśle. Przed nami zatem w skali konstrukcyjnej, w skali 1:1, nie mówię tutaj o soundzie, nie mówię tutaj o dźwięku, który jak wiadomo jest kilkukrotnie kompresowany od momentu, kiedy mówię do Państwa i kiedy Państwo mnie słyszą. W każdym razie mówimy o konstrukcji. I przypomnę raz jeszcze, że kiedy na płycie pojawia się przerwa z wyraźną ciszą, pojawię się, przedstawiając kolejne informacje o tym legendarnym wydawnictwie. Response.